Небосі, що вивела чаєнюток прибіті до розі. Злякали, вони чаєчку злякали, чаєнят забрали. Ой, чаєчка в'ється, сирій землі припадає, чумаків благає. Ой, ви, чумаченьки, ви добрі люди, верніть моїх чаєнюток, бо лихо вам буде. Не вернемо чайку, не вернемо нашого, поварили чаєнюток, була тут добра каша. Бодай ви, чумаки, та й в Крим не сходили, як ви моїх малих діток з кашею зварили, як ви моїх малих діток кашею зварили.